Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будзе экс-кандыдат на прэзідэнта Аліс Міхалевіч, які заявіў пра катаванні ў КДБ і днямі атрымаў палітычны прытулак у Чэхіі. Таксама ў праграме корэспандэнт газеты «Выборчы» ў Беларусі Анджэй Пачобут атрымаў статус падазраванага ў крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. У справе 19 снежня яшчэ адзін абвінавачаны Алег Гнетчык. Кіраўнікі партыі БНФ вырашаюць, як супрадзейнічаць высяленню сядзібы. Аўтарадзіо працягвае судзіцца з міністэрствам інфармацыі. У бліц-аналізе пра забарону канцэрты музыкаў чорнага спісу. А ў перадачы «Турма і здароўе» пра стан здароўя вязня амерыканкі Дмітра Бандарэнкі. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, інтэрнэта-блога і новыя вершы на свабоду. Всё гэта і да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у сумеснай заяве заклікалі лібійскага лідара Муамара Кадафі тэрмінова адмовіцца ад улады. Яны таксама звярнуліся да прыхільнікаў Кадафі з заклікам, пакуль не позна, адмовіцца ад падтрымкі яго і да апазіцыі з прапановай ужо зараз ствараць глебу для пераходу да дэмакратыі пасля адстаўкі Кадафі. У аўторак прадстаўнікі каля 40 краін возьмуць удзел у канферэнцыі пра будучыню Лібіі у Лондоне. У самой Лібіі ў панядзелак наступ паўстанцаў на горад Сірт быў спынены сіламі Кадафі. Працягваецца страляніна таксама ў горадзе Місурата. Камандаванне аперацыямі міжнародных сілаў у Лібіі ў панядзелак афіцыйна перайшло да НАТО. Аварыйныя каманды сёння аднавілі працу на ядзернай станцыі Фукусіма і адчэрпваюць тоны радыеактыўнай вады, каб было можна падключыць да сістэмы ахалоджвання электрычнасць. Улады не выключаюць, што радыяцыя пранікла ў глебу і марскую ваду. Паводле апошніх замераў, радыяцыя ў моры пашырылася на 1,5 км на поўнач ад станцыі. У моры недалёка ад 5 і 6 аблёку быў знойдзены радыеактыўны Йод-131 у памеры, які больш чым у 1000 разоў перавышае норму. Канстытуцыйны суд Косава прызнаў незаконным абранне ў мінулым месяцы бюджэта Пакалі прэзідэнтам рэспублікі. Скаргу пра неканстытуцыйнасць абрання Пакалі накіравала апазіцыя, якая заяўляла аб парушэннях у часе галасавання ў парламенце. Гэта ўжо другое рашэнне канстытуцыйнага суду, накіраванае на спыненне паўнамоцтваў прэзідэнта Косава за апошнія паўгода. У верасні быў вымушаны пайсці ў адстаўку былы прэзідэнт Фатмір Сейдзіу, які насуперак закону ў час, калі быў прэзідэнт, кіраваў палітычнай партыі. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак і ягоная сям'я знаходзіцца пад хатнім арыштам у курортным горадзе Шарм-аш-Шэйх. Пра гэта гаворыцца ў заяве найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краінай пасля адстаўкі Мубарака 11 лютага у выніку масавых акцыяў пратэсту. Вайскоўцы абверглі паведамленне пра тое, што Мубарак пакінуў краіну і цяпер знаходзіцца ў Саудаўскай Арабіі. Генеральны пракурор Егіпту раней выдаў забарону на выезд былога прэзідэнта з краіны, таксама замарожаныя ягоныя актывы. Карупцыя ў Расіі стала сістэмай. Гэта сцвярджаюць аўтары справаздачы «Пуцін карупцыя», якая абнародавана сёння. Сустаршынні партыі народнай свабоды Барыс Нямцоў, Міхаэл Касьянаў, Уладзімір Мілаў і Уладзімір Рыжкоў у якасці доказу прыводзяць дадзеныя фонду стратэгічных распрацовак «Індэм», паводле якіх штогадовы карупцыйны абарот у Расіі вырас да 300 мільярдаў даляраў, што супастаўна з гадавым бюджэтам краіны. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Экс-кандыдат на прэзідэнта, які заявіў пра катаванне ў турме КДБ, палітуцікач Аліс Міхалевіч, сёння госць «Начной свабоды». Анджэй Пачобут, які таксама заявіў, што яго збівалі супрацоўнікі КДБ, сёння стаў падазраваным у крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Сярод іншых тэмаў, палітвязня Алеся Трошчэнкавага адправілі ў калонію «Відзьба-3», дзе раней сядзеў Казулін. Ва ўправе партыі БНФ вырашаюць, як супрадзейнічаць высяленню з офіса. Аўтарадыё працягвае судзіцца з міністэрствам інфармацыі. Ці хвалюе ўлады магчымасць цікавая рэакцыя грамадства на забароны канцэртаў беларускіх музыкаў, бліц-аналіз свабоды. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў, інтэрнэт-аблога і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 29 сакавіка будзе воблачна з праясненнямі. Уначы месцамі, удзень у паўднёва-ўсходніх раёнах невялікі кароткачасовы снег. У начныя гадзіны на асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы 0-7, удзень 2-7 градусы цяпла. На захадзе краіны да 9 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі. Трое удзельнікаў менскай акцыі з нагоды дня волі пакараныя адміністрацыйнымі арыштамі. Каардынатарку аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Ірыну Губскую асудзілі на трое сутак арышту. Актывіста аргкамітэту для стварэння партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча на 10 сутак, а намесніка старшыні «Маладога фронту» Мікола Дзімідзенку на 15 сутак. Гаворыць Мікола Дзімідзенка. На жаль, я не паспеў удзельнічаць мітынгу, яго распачаць, таму што лічу адмоўленым ракункам незакон. Беларускія ўлады ўжываюць суткі шмат год, таму такія санкцыі нікога не здзіўляюць. Гэта ніякім чынам не аслабляе моладзевы палітычны нацыянальны рух. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага ў пятніцу тамтэйшага журналіста, пазаштатнага карэспандэнта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Уладзіміра Лапцэвіча. Пяцісуткавым арыштам пакаралі таксама старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Салаўёва. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатолія Куляшова падаць у адстаўку. У спецыяльнай заяве партыі БНФ адзначаецца, што 25 сакавіка спецслужбамі ў Менску і іншых гарадах краіны была ўчыненая проціпраўная аперацыя па ізаляцыі палітычных апанентаў улады. Вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. «Народная воля» прасіла суд прызнаць несапраўдным папярэджанне, вынесенае Мінінфармам. Міністэрства палічыла парушэннем заканадаўства, змешчанае ў газеце інтэрв'ю лідара «Маладога фронту» Дмітра Дашкевіча. Галоўны рэдактар «Народнай волі» Йосіф Сярэдзіч. Абсурд. Няма судоў у нас сёння незалежных, якія бы адштурхоўваліся толькі ад заканадаўства. Ну што зробіш? Нават калі зараз вот бачыш сонейка свеціць, суд можа прызнаць, што зараз цёмная ноч, і будзе цёмная ноч. Канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой» запланаваныя на 1 і 2 красавіка ў менскім клубе «Рэактар» адмененыя. Прычыну адмены прэс-аташэ гурту Дмітрый Бескаравайны звязвае з так званым «чорным спісам дзеячоў мастацтва», абнародаваным у інтэрнэце на пачатку сакавіка. Юрась Бушлякоў пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Мировые эксперты утверждают, что после Ливии будет Сирия, а после Сирии будет Беларусь. Скорее бы. Мы только и слышим. Страх, страх. Народ запуган. Запуган тот, кто хочет пугаться. Кому лень оторвать свою милую от любимого кресла, от сериала о честных и справедливых ментах. Это что, такой трусливый народ у нас? Будто никто, кроме «доблестного» в кавычках ОМОНа, в армии не служил. Да и ОМОН смел только со старухами и девчонками. Дубинкой ломать ноги и руки ни большого ума, ни смелости не надо. Мне кажется, необходимо различать такие понятия, как страх и трусость. Трусость побороть нельзя. Это черта характера. Трусость всегда вызывает агрессию. У власти трусость. Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьму, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет. Так же, как нет и Беларуси. Лукашизм лютует. А ведь выходили десятки тысяч на день воли, когда Козулин повел к тюрьме. Не боялись, не дрогнули. Много раз стояло лицом к лицу с ОМОНом, плечом к плечу со Статкевичем, Лепетькой и другими. Жаль, что все напрасно. Лучшие годы борьбы и жизни псу под хвост. Народ достойный президента. Но тем не менее, все равно это начало конца эры лукашизма. Пускай они торжествуют. Город Слуцк, Анатолий Балакир. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Телефануйте, нам важно почуть ваше меркаванне. У эфиры «Ночная свобода» выники дня. Журналіст з горадні Анджэй Падшобут стаў падазраваным у крымінальнай справе пра знявагу прэзідэнта Беларусі. Справу распачала гарадзенская абласная пракуратура на падставе атрыманых з КДБ матэрыялаў праверкі прафесійнай дзейнасці Падшобута, які з'яўляецца карэспандэнтам польскай газеты «Выборчай». Перадае Сергей Іванович. Андрей Пачобут зазначае, што з КДБ ў пракуратуру перададзена папка з матэрыяламі. КГБ збирала все мои публикации. В огуле, я так разумею, это моя некая особистая справа там есть. И они все, что я пишу, сбирали. Коли я побачу на столе у прокурора справу, вот эту, она по размеру складая прикладно, как «Война и мир» Толстого. Это написано у постанове о возбуждении криминальной справы, что проверку проводила КГБ, и материалы проверки были передаданы у прокуратуру, и прокуратура на подставе вот этих КГБшных материалов возбудила криминальную справу. Крымінальная справа супраць Андрэя Пачобута заведзеная на падставе публікацыі ў польскай газеце «Выборчай». Які змест гэтых публікацый? Аб чым яны? Пацікавіўся я ў Пачобута. Гэта абсалютна розныя артыкулы. Ёсць пра мясцовыя выбары артыкул, ёсць артыкул пра вызваленне з турмы Рымашэўскага, ёсць артыкул, які распавядае пра перадвыбарчую кампанію, пра перадвыбарчыя абяцанні Лукашэнкі, ёсць артыкул пра тое, як мяне збілі ў КГБ. Некой знівагі Александра Лукашэнкі у гэтых артыкулах нема. Ёсць крытыка, ёсць крытычнае стаўленне да яго асобы, магчыма, іранічнае стаўленне да яго асобы, але нема знівагі. У 2006 годзе ў Менску нібыта за абразу прэзідэнта Александра Лукашэнкі была пакараная 2 гадамі зняволення грамадская актывістка Кацярына Садоўская. Паводле такога самага абвінавачвання ў 2004 годзе за кратамі апынуліся кожны на 2 гады лідары гарадзенскіх прадпрымальнікаў Валерый Ліванеўскі і Александр Васільеў. Валерый Ліванеўскі цікавіцца творчасцю Андрэя Пачобута. Ён кажа: Пачобута выбран не случайно, потому что человек яркий, очень такой мужественный. Просто на его примере будут показывать, как будут расправляться с другими. Ну вот расправились, можно сказать, с нашими декабристами белорусскими. А вот сейчас пойдет и расправа над остальными, потому что силы-то освободились. Я думаю, что это просто сигнал для всех журналистов. Пачобута, насколько мне известно, не раз предупреждали власти, и на 15-то посадят, там и штрафы дадут. А он, скажем так, не ломается. Вот они и решили его сделать его вне закона. Я возмущен, тем более, что статьи его на все 100% правда. Гэта было меркаванне Валерыя Ліванеўскага, які прабыў за кратамі 2 гады за публічную знявагу прэзідэнта, злучаную з абвінавачаннем яго ў здзяйсненні цяжкага злачынства. Артыкул 368, частка 2. Сергей Іванович з горадні. Сёння на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказаў экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч. Чытайце ягоныя адказы на нашым сайце свабода.орг. А хвілінаў праз 20 ён будзе гостем «Начной свабоды». Пасля затрымання на дзень волі 25 сакавіка выйшла на волю актывістка БХД Ірына Губская. Прэсвова сакратара Саннікава Алеся Трошынкава адправілі ў турму на вуліцы Валадарскага ў Калёнію, не дачакаўшыся касацыі. У справе 19 снежня яшчэ адзін абвінавачаны Алег Гнечык. Навіны жыцця палітвязняў падае наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч. Увечары 28 сакавіка выйшла на волю з менскага ізалятору на вуліцы Акрэсціна актывістка стваранай партыі БХД Ірына Губская. Каб не дазволіць Губскай сустрэцца з сябрамі, якія чакалі яе каля ізалятору, міліцыянты вывезлі дзяўчыну ў службовым аўтамабілі ў горад і там адпусцілі. Ірына распавіла свабодзе, што 25 сакавіка яе затрымалі на вуліцы, пабачыўшы на ёй бел-чырвона-белы шалік. У турме Губская абвясціла сухую галадоўку, якую трымала да часу вызвалення. Я меня незаконно затримали, тримаюся в умовах, які вступаються з усіх внутрішніх документів по отриманню в таких установах, і після цього не хочуть, щоб я ще їм підпорядковувалася в кшталту відсутності елементарних матрасів, люди стоять на дошках. Ось це нельзя замовчувати. Такі шоковані послуги записані у їх правилах, як там радіо, по можливості телебачення і так далі. Нічого це нема? Ну, звісно, нема. Це, я думаю, що так... карця, якої-небудь турною у Європі, уявляється не більш простою нарешенцем білоруські ізалятар часового тримання. Осудили Губскую 28 сакавіка раніцею у суді Советского району Менску. Справу розглядав суддя Дмитрий Павлюченко. 28 сакавіка стало відомо, що обвинувачення в уділі у масових безпорадках 19 снежня виставлене Олегу Гнетчику з Менска. У студені Гнетчик провів 3 дні за кратами. Тоді ж він був допитаний спецслужбами у якості підозрюваного. Зараз Олег Гнетчик знаходиться у Менському СІЗО на вулиці Володарського, повідомляє про оборонний центр «Весна». Пресовий секретар былого кандидата на президента Андрея Санникова Олеся Трошенкова, як меркує ягоная жонка Дар'я Корсак, ужо знаходзіцца ў калоніі Відзьба 3 пад Вітебскам. Дар'я паведаміла свабодзе. У суботу, па-перше, мы панесли перадачку, яе ўже не прынялі. А па-другое, мне ў суботу дашоў ліст, які ён напісаў у чацвер, як толькі ён прыехаў на Володарку, і напісаў там, што ён ведае, што ў пятніцу яго павезуць па этапу, но не ведаў куды. Напісаў, што яго добра прынялі ў камеры, і што ён вельмі рады, што ён з'ехаў з КДБ. Ну і сказаў, што пасля КДБ, пасля 3 месяцаў КДБ, яму падаецца, што на Володарці вакзал. Не ведаю чаму, ну, магчыма, просто людзей больш, але напісаў, што камеры не вельмі шмат там людзей. Я думаю, што яны да апошняга трымалі яго ў КДБ, каб нават не паспелі з ім сустрэцца на Володарскага. Таму што, ну, мы так размаўлялі з ім, і ён прасіў, каб калі будзе сустрэча, ну, спатканне, каб гэта было лепш на Володарскага. Ну, і, напрыклад, пра катаванне ён мне не хацеў казаць на чыў КДБ. Магчыма, ён збіраўся распавесці это, напрыклад, на Володарскага. Може, тому одразу под етап його перевели. Олеся Трошенков був осуджений 2 сакавіка на 4 роки зневолення за удел у акції протесту 19 снежня. 5 красавіка відбудеться розгляд касаційної скарги Трошенкова на присуд Фрузінського суду. Олег Грудзілович протягує сачить за справами політв'язнів. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. 28 сакавіка на управе партыі БНФ абмеркаваны план абароны сядзібы БНФ на вуліцы Машэрава, раней в Арвашэні, з якой менскія ўлады патрабуюць выселіцца да 1 красавіка. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. 28 сакавіка прадстаўнікі партыі БНФ падалі скаргу ў Менскі гарадскі гаспадарчы суд на рашэнне ЖРЭ савецкага раёну Менску спыніць дамову пра арэнду памяшкання партыі ад 1 красавіка 2011 году. Паводле сябра сойму партыі Юры Чаусава, патрабаванне выселіцца з сядзібы выключна палітычнае. Адбылося гэта якраз у перыяд, калі на ўправе партыі БНФ адбывалася беспрэцэдэнтна маштабная акцыя салідарнасці з палітзняволеным, калі збіраліся тут рэчы, грошы на перадачы і на адвакацкую дапамогу для вязняў Акрэсціна. І якраз у гэты час было прынята рашэнне не працягваць дамову арэнды для партыі БНФ. Але нягледзячы на тое, што рашэнне палітычнае, мы абавязаны скарыстаць усе юрыдычныя магчымасці, каб адстаяць гэтае памяшканне. То бок будуць ужывацца і палітычныя, і юрыдычныя механізмы, каб як мага доўга тут захоўваць вось гэтую выспу свабоды. Яшчэ 19 сакавіка сойм партыі БНФ прыняў рэзалюцыю, якой гаворыцца, што цягам 10 годзяў цэнтральны офіс БНФ знаходзіўся ў памяшканні па вуліцы Машэрава, раней Варвашэні 8. Усе гэтыя гады партыя БНФ выконвала умовы арэнды. Ніякай запазычанасці па арэндзе не існуе. І цяпер праз пазбаўленне партыі БНФ яе юрыдычнага адрасу улады спрабуюць абцяжарыць легальнае існаванне авангарду нацыянальна-дэмакратычных сілаў Беларусі. Сойм запатрабаваў неадкладна скасаваць палітычна матываванае рашэнне і дэклараваў гатоўнасць сяброў БНФ да правядзення бестэрміновай акцыі негвалтоўнага супраціву. Гэтае пытанне абмеркавана і на сённяшнім пасяджэнні ўправы. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў, што 28 сакавіка фактычна стартуе кампанія абароны сядзібы. Безумоўна, мы будзем прымаць захады па абароне сядзібы, аднак мы не плануем пераходзіць на нейкі цалкам ужо садны абарончы рэжым. З 1 красавіка мы будзем працягваць тут працаваць, і офіс партіі менавіта як працоўны офіс, як цэнтр грамадскага жыцця горада Менска будзе працягваць існаваць тут да таго моманту, як мы будзем знаходзіцца. Партыя БНФ заклікала дзеячаў культуры беларускіх музыкаў штодня праводзіць на сядзібе культурніцкія імпрэзы салідарнасці з управай партыі БНФ. Мы таксама будзем увесь час тут знаходзіцца. У нас раней не было начных дзяжурстваў, зараз мы будзем вводзіць таксама і начныя дзяжурствы, каб не было ва ўлады такога спадзявання ці спакусы, што вот на такое незаконнае рашэнне мы адкажам тым, што просто выйдзем і пакінем офіс. Мы перакананыя, што праўда на нашым баку, і мы будзем гэтую праўду адстойваць. Безумоўна, мы не плануем і не збіраемся дапускаць ні ў якой ступені нейкага гічнага гвалту, аднак прысутнасць сябраў партыі БНФ сталай тут на управе, мы таксама будзем прытрымаць захады супраць таго, каб мы маглі быць адсюль выселены. Паводле спадара Янукевіча, нават калі ўлады адключаць святло ці іншыя камунікацыі, партыйцы свой офіс не пакінуць. Алесь Дашынскі з Менску. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 28 сакавіка. Корэспандэнт газеты «Выборчы» ў Беларусі Анджэй Падшобут атрымаў статус падазраванага ў крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Еўразвяз гатовы пайсці далей у пытанні ўзмацнення жорсткасці санкцый у адносінах да Беларусі, заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі. Трох удзельнікаў акцыі з нагоды дня волі пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі: Ірыну Губскую на 3 сутак, Віктара Івашкевіча на 10, Мікола Дзімідзенку на 15 сутак. У Магілёве на 7 сутак арышту асудзілі затрыманага корэспандэнта «Белапан» Владзіміра Лапцевіча. П'ятысуткавым арыштам пакаралі старшыню Магілёўскай абласной арганізацыі партыі БНФ Змітра Салаўёва. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова пайсці ў адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. У вышэйшым гаспадарчым судзе пачаўся паўторны разгляд скаргаў аўтарадыё ў новым складзе суду. Бліц-аналіз свабоды. 28 сакавіка стала вядома, што сарваныя чарговыя канцэрты беларускіх выканаўцаў, якія трапілі ў гэтак званы чорны спіс. На гэты раз скасаваныя канцэрты гурту «Ляпіс Трубяцкой» ў Менску, якія былі запланаваныя на 1-2 красавіка ў клубе «Рэактар». Ці можна сказаць, што дзяржаўныя органы абралі тактыку душыць і не пушчаць у дачыненні да незалежнай беларускай музыкі? Ці хвалюе ўлады магчымая рэакцыя грамадства на гэтай забароны альбо рэакцыя прыхільнікаў беларускай вольнай музыкі іх не вельмі хвалюе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае журналіст, музычны эксперт Змітер Падбярэскі. Як кажуць, калі нешта здараецца адзін раз, гэта выпадак, калі ўжо здараецца тры разы, гэта тэндэнцыя. Канцэрты незалежных беларускіх рок-выканаўцаў ўжо былі адменены больш, чым 5 разоў. Ці можна сказаць, што дзяржава на гэты момант ўжо вызначылася, як яна будзе ставіцца да гэтай субкультуры, да незалежнай музыкі, да незалежнага року? Ці можна сказаць, што на гэты момант абраная вось такая тактыка «давіць і не пушчаць», што называецца? Па ўсім відаць, што сапраўды дзяржава пайшла на гэты крок, хоць я асабіста да апошняга моманту сумняваўся ў тым, што ўсе гэтыя захады сыходзяць зверху. І я думаў, што менавіта на месцах, паводле тых чутак, якія з'явіліся, паводле гэтага спісу, які ніяк не нагадваў нейкую афіцыйную паперу, на месцах самі вырашалі, рабіць ім гэта ці не. Але калі пайшла вось ўжо такая завядзёнка, што канцэрт за канцэртам адмяняецца, гэта ўсё ж такі ініцыятыва дзяржавы, і можна толькі сказаць, што ўсе заявы спадара Прыляскоўскага, напрыклад, аб тым, што гэтыя спісы фальшыўка, яны не адпавядаюць рэчаіснасці. Значыцца, гэтыя спісы, калі не існуюць на паперы, яны існуюць у тэлефонных размовах. Шчыра кажучы, гэтыя меры, магчыма, мелі б нейкі вынік тады, калі не існавала хоць бы таго ж самага інтэрнэту. Сёння забараняць гэта, на маю думку, гэта проста глупства, таму што інтэрнэт не забароніш. Тое, што некаторыя каманды беларускай, прынамсі, патрапілі пад гэтую разборку, сведчыць пра тое, што дзяржава, канешне, бачыць у гэтым пэўную небяспеку. Але вось што зрабіць канкрэтна з гэтым, яна не ведае. І таму хапаецца за тое, што ляжыць літаральна пад рукой. Ці лічыце вы, што гэта можа быць проста нічым стратэгічна не абгрунтаванае, не прадуманае нейкімі аналітыкамі рашэння, а звычайная помста? Ну, раз вы выступалі на выбарах супраць Лукашэнкі за альтэрнатыўных кандыдатаў, вось вам за гэта. Магчыма, гэта сапраўды самая звычайная помста, таму што пры самым нават невялічкім аналізе самой гэтай сітуацыі мы можам убачыць, што гэта практычна паўтор таго, што было гады 3-4 таму назад, убачыць, што гэтыя меры забароны ні да чаго не прывялі. Зараз магчыма сітуацыя тая ж самая, то бок гэта чарговая кампанія, якая скончыцца, як толькі надыдзе услед за ёй нейкая іншая кампанія. Таму што, яшчэ раз паўтараю, сёння не тыя часы, каб можна было проста опустить железную заслону, як у тих концертних залах. Ці можна сказаць, што тыя структуры, якія прымалі гэта рашэнне, не звярнулі ўвагу на магчымую негатыўную рэакцыю спажыўцоў гэтай культуры, пераважна моладзь, якая слухае беларускую музыку? То бок яны палічылі, што рэакцыя гэтай моладзі ім ужо не так важна? Ці зараз, на вашу думку, ўлады проста не звяртаюць увагу на такія рэчы, на рэакцыю людзей? З аднаго боку, канешне, ўлады не звяртаюцца ўвагу на рэакцыю сваіх грамадзян. З другой, я думаю, што вялікага аналізу, да чаго гэта можа привезти, просто не робилось. Ось приняли это решение зненацку, так раз, галочку поставили у плане выполненных мероприемств, и все. Щиро кажучи, все те люди, которые слушают белорусский рок-н-ролл, они давно не с этой уладой. У большинства своей переважных процентов на 90-95. Блиц-анализ свободы. З музычным экспертам, з Дмітром Падбярэскім, гутарыў Віталь Цыганкоў. І на чарзе інтэрнэта-блога за беларускімі падзеямі і абмеркаваннямі ў сеціве сачыла Юлія Марчынка. Інтэрнэт-газета «Навіны Бай» друкує стенограму інтерв'ю Олександра Лукашенкі головному редактору російської газети «Завтра» Олександру Проханову. Про артикул под назвою «Сповідь Лукашенки» експерт «Навіна Бай» Дмитрий Кополь виказався наступним чином. Давній апологет політики білоруського президента Олександра Лукашенки по простоті душевної видав такое, що навряд чи пройшло б цензуру в Білорусі. Сподіваємося, він не перелгав слово Лукашенки, а то автору ми не заздростим. Что ж такого недозволенного белорусам надруковали российцы? Про выборы. У день голосования выборчие участки закрылись у 20 годинов, а люди приехали кто с дачи, кто откуль, и на толпу людей, коли 9 годины пришли проголосовать. Мне телефонуют. Александр Горович, что робить? Тысячи людей пришли до участка, хочут проголосовать. Ведаем, что это мои прихильники. Але я сказал, не треба. Коли вырешено 20.00 закрыть участки, зачинить. И мы фактично плюнули в душу своим прихильникам, не протягнули голосование до 22 годины. 80% прикладно проголосовали за дзеючага президента. Так треба уметь проигрывать. Про катаванні. А тое, што іх нібыта катавалі, да якога ідыятызму можна дайсці? Калі б да мяне дайшла інфармацыя аб нейкіх катаваннях, ніводнага чалавека на пасадзе не засталося б. У наш час у цэнтры Еўропы. Навошта? Навошта? Украинское информагентство «Униан» поведомило, что Беларусь отмовилась от поставок венесуэльской нафты проз украинский нафтопровод «Одесса-Броды». Наместник премьер-министра Беларуси Виктор Семашко обвергнул эту информацию. Интернет-выдание «Завтра твоей Украины» спробует разобраться, кому же может быть выгодной отмова Беларуси от венесуэльской нафты. Экономист Леонид Заика отзначае, что стратегично нафта с Россией завсёды будет танней, чем с любого іншага боку. И она поступает без мыта, а мыта – это сёння палова цены на нафту. Политолог Александр Класковский лічыць, сутность проекту безмытовой поставки российской нафты менавіта ў тым, каб адрэзаць Беларусь от альтернативной нафты и, адпаведна, на 100% привязать энергетично и геополитично до российских поставок. Паводле Класкоўскага, беларускае кіраўніцтва цяпер узважвае з аднаго боку больш танную за венесуэльскую і панадлівую расійскую нафту з магчымым павелічэннем залежнасці ад Москвы з другога. Класкоўскі таксама не выключае, што паведамленне пра адмову ад венесуэльскай нафты запусціў украінскі бок, каб праверыць, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці. Так што тут ідзе складаная гульня, лічыць Класкоўскі. Серия Варшавского немецкого института побачила свет 500-сторонковая книга «Городенский полимпсест», присвеченная истории городни 1919-1991 годов. Про это поведомляет городенский блог S13.ru. Авторитетно скажем, отзначая автор артикулу, это наибольшая книга на немецкой и, мабыть, на агул на любой заходнеевропейской мове, якая коли-нибудь писалася про городню.

сейчас вовсю идут разговоры о том, чтобы скорее-скорее построить в Беларуси атомную электростанцию. Но у меня такое впечатление, что для нашего президента понимание построить атомную электростанцию то же самое, что построить коровник или телятник очередной, или там сляпать пару домиков в агрогородках, в которых потом сами сельские жители не хотят жить из-за их никудышного, никчемного качества и проекта и так далее и тому подобное. В этой связи тут должны страны, которые окружают Беларусь, Европа, должны понимать, чем грозит будущим, и выразить свое возмущение. Почему все молчат? Я вот этого не понимаю. Уже 25 лет, как от Чернобыля, все мы медленно болеем и умираем, и вот трагедия в Японии вызвана природным катаклизмом. Свидетельствует о том, что радиация не знает ни границ, ни водных, ни воздушных, никаких. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Сёння экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч наведаў штаб-кватэру «Радыё Свабода» ў Празе. Ён адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» падчас онлайн-канферэнцыі, і сёння ён госць «Начной свабоды». Найперш я папрасіла Алеся Міхалевіча пракаментаваць сітуацыю з Анджэем Пачобутам, які атрымаў статус падазраванага ў крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Я думаю, что Комитет державной безпеки просто не может смириться с тем, что у них нема никаких рычагов. Тому, коли нават яны не могут серьезно отпомстить, яны начинают помстить по дробязях. И думаю, что по меньшей мере, это, спадзяюся, что это такая помста по дробязи, каб Анджей был невыязны из Беларуси, каб он наступный раз, коли друкуе некий материал в газете выборчай, 10 раз подумал, ці треба там окреслить некие эпитеты, ці так окреслить свое ставление, ці не. Думаю, что это такая вот просто помста на тым узроўні, на якім яны сёння могуць адпомсціць. Але выглядае, што яму пагражае зняволенне. Магчыма, я думаю, што магчыма, што будзе зняволенне. Я думаю, што іх асабліва уразіла тое, што Анджэй уже пасля таго, як меў забарону на выезд, з аднаго боку ён з'ездзіў в Польшу, выступіў на канферэнцыі, а пасля, што іх яшчэ больш абурыла, ён яшчэ і вярнуўся ў гародню. Давайте вернемся да вашай заявы пра катаванні, якая вельмі ўскалыхнула беларускае грамадства. Як вы мяркуеце, чаму пасля гэтай заявы мала хто з тых, хто выйшаў з турмы КДБ, падмацаваў сваімі сведчаннямі вось вашую заяву, фактычна Леся Трошчынкаў, ну і збольшага все маўчалі. Чаму так адбылося? Не ведаю, я не ведаю, як ставіліся да іншых зняволеных. Я ведаю толькі пра сябе і пра тых людзей, якія былі разам са мною ў камеры. Таму вельмі цяжка сказаць, нікога не хачу абвінавачваць. Але я ўпэўнены, што пацверджанняў будзе яшчэ вельмі шмат. Яшчэ не мелі магчымасці нічога сказаць. Статкевіч, Саннікаў, Някляяў, Севярынец, десяткі іншых, хто яшчэ не меў магчымасці пацвердзіць мае словы. Ну, існуе такая думка, што тыя, хто выйшлі з турмы КДБ і не заявілі пра тое, што іх спрабавалі завербаваць, ну, што яны звязаныя дамовай аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вас вымушалі падпісаць. Не ведаю. Я думаю, што ўсё адбывалася вельмі індывідуальна. Я, напрыклад, веру Рыгору Кастусёву, што калі з ім размаўлялі пасля выбараў, з ім сапраўды спрабавалі ціснуць на нацыянальнае пачуццё, на тое, што гэтыя правакацыі хутчэй за ўсё былі рабіліся расійскімі спецслужбамі і так далей. Таму думаю, што быў вельмі-вельмі індывідуальны падыход да кожнага. Адвакат Павел Сапелка, якога пазбавілі ліцэнзіі, калі даваў адно з інтэрв'ю, назваў умовы, якіх знаходзіцца Андрэй Саннікаў. Ну, ён сказаў, што гэтыя умовы па ўсіх міжнародных нормах можна прызнаць катаваннямі. І ён зрабіў такую рэмарку, што б чалавек там не падпісаў, які паказанні не даў, на гэта не трэба звяртаць увагі. І галоўная задача вязня – гэта як мага хутчэй любым спосабам выйсці з турмы. Ці вы згодныя з такім меркаваннем Сапелкі? Для мяне было вельмі важна, каб іншыя людзі не пацярпелі па выніках маіх паказанняў. Таму я з упэўненасцю кажу, што ў маіх паказаннях вы не знойдзеце нічога, што можа зашкодзіць іншым удзельнікам працэса, іншым абвінавачваемым. Я думаю, што кожны ў кожным канкрэтным выпадку прымае для сябе рашэнне сам, што ён здольны і згодны падпісаць. Але гэта павінна быць вельмі індывідуальнае рашэнне. Вы сёння былі госцем онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды», адказалі на некалькі дзясяткаў пытанняў, гэта некалькі гадзінаў працягвалася. Скажыце, якое агульнае ўражанне ад онлайн-канферэнцыі, якія нечаканасці для вас былі ці былі? Мне вельмі падабаецца, што на «Свабодзе» пытанні становяцца ўсё больш і больш сэнсоўнымі, ўсё больш і больш глыбокімі. Пытанні закранаюць канкрэтныя сферы дзейнасці вельмі канкрэтныя рэчы па рэфармаванні тых ці іншых галінаў жыцця. Гэта вельмі прыемна, бачна, што ўзровень тых людзей, якія задаюць пытанні, вельмі сур'ёзна ўзрастае. Слухачоў свабоды натуральна цікавіць, як цяпер арганізавана вашае жыццё ў Празе, што прадаставіла вам чэшская дзяржава, як палітычнаму ўцікачу, чаго вам цяпер яшчэ бракуе? Я пакуль жыву ў Празе у свайго знаёмага, мне не будзе, хутчэй за ўсё, прадастаўлена жытло, таму што я ад гэтага адмовіўся, я адмовіўся ад праграмы сацыялізацыі, ад праграмы, па якой я магу, маю права там на курсы мовы, бо я лічу, што я вывучу мову і сам, я ўжо зараз неблага чэшскую ведаю. Мне было выплачана зусім невялічкая стартавая сума грошу, меншая за $200. Але для мяне асноўнае, і за што я вельмі ўдзячны Чэхіі, вельмі ўдзячны чэшскаму ўраду, для мяне асноўнае было атрымаць легальны статус палітычнага ўцікача і атрымаць дакумент, па якім я змагу ездзіць па еўразвязі і з якім я змагу выязджаць у іншыя краіны. Гэтыя дакументы я дастаткова хутка атрымаю, пакуль што ў мяне ўжо ёсць унутранае пасведчанне асобы Чэшскай Рэспублікі. А тое, што вы адмовіліся ад жылля, ці не азначае гэта тое, што вы ў Чэхіі не збіраецеся доўга заставацца? У мяне вельмі вялікія планы, звязаныя з падарожжамі. Я юрыст, і я збіраюся працаваць з рознымі юрыдычнымі групамі па ўсім свеце. Я збіраюся дастаткова шмат ездзіць. Але спадзяюся, што Прага будзе і далей месцам, куды я буду рэгулярна прыязджаць, рэгулярна вяртацца. Ці вы адчуваеце сябе ў бяспецы? Так, я адчуваю сябе ў бяспецы. Я разумею, што за мной могуць назіраць, на нейкіх мерапрыемствах хтосьці можа мной цікавіцца, але агульна я адчуваю сябе дастаткова бяспецы. Скажам, гэта не параўнаць з тым станам, якім я знаходзіўся ў Мінску. А скажыце, калі ласка, вы у пятніцу, калі былі на могілках, калі ўшановалі памяць кіраўнікоў Беларускай Народнай Рэспублікі, сказалі пра тое, што не маеце амбіцыі быць эміграцыйным палітыкам. Якую амбіцыю маеце? Я хачу зрабіць усё магчымае, каб спыніліся катаванні і каб выйшлі палітвязні. Спадзяюся, што ўжо мае заявы паспрыялі таму, каб узровень гэтых катаванняў спаў, каб яны былі нашмат меншымі, чым... Пра гэта і онлайн-канферэнцыі нехта напісаў. Так, гэта мне вельмі прыемна. І я лічу, што ва ўмовах, калі значная частка палітычнай эліты знаходзіцца ў турме, размаўляць пра нейкую палітыку недарэчы. Я больш сябе адчуваю чалавекам, які бароніць правы чалавека. Я больш сябе адчуваю грамадскім актывістам. Лічу, што зараз трэба займацца вельмі канкрэтнымі справамі, такімі як, напрыклад, координация тих же висілкав по забезпечення міжнародних організацій інформації про катування, по тим, каб міжнародна громадськість, міжнародна супольність змогла зорганізувати розслідування всього того, що відбувалося в слідчому ізоляторі, всього того, що відбувалося після подій на площі. І це може бути ніяким чином зв'язано із тою судовою справою, якою розпочинає британська компанія супроти президента Лукашенки? Так, я у контакті із цією групою так само. Зараз атрымліваю дадатковую інфармацыю, можна сказаць, адукоўваюся, бо для мяне шмат якія з гэтых міжнародна-прававых механізмаў новыя, але ўпэўнены, што веданне мовы і юрыдычная адукацыя мне дазволіць дастаткова хутка ўвайсці ў курс справаў. Да таго ж я з'яўляюся чалавекам, які можа быць сведкам, які можа вельмі актыўна выступаць і пацвярджаць, што ўсё, пра што мы зараз пішам, гэта сапраўды мела месца. Скажыце, калі ласка, ці ваша сям'я плануе да вас далучыцца праз нейкі час, калі вы будзеце мець ўжо больш пэўнае ўяўленне пра тое, дзе вы стала застанецеся? Пакуль што мая сям'я ў Менску, але, зразумела, я спадзяюся, што мы будзем далей жыць разам, і вельмі хочацца зрабіць так, каб максімальна хутка мы былі разам. Цяпер нейкі кантакт ёсць у вас? Так, зразумела, мы кантактуем. Я не лічу неабходным хавацца. Мне і так ніхто не паверыць, калі я скажу, што я не цікаўлюся, што адбываецца з маёй сям'ёй. Мы стэлефаноўваемся, мы размаўляем па скайпе, размаўляем па тэлефоне. Вы палітык, ну як вы цяпер кажаце, грамадскі дзеяч, які дакладна разлічвае кожны свой крок. Вы тыдзень пасля выхаду з амерыканкі планавалі, як мага больш вынікова зрабіць заяву пра катаванні. Далей вы змаглі выехаць з краіны. Многія вашы крокі нечаканыя для многіх. Скажыце, калі ласка, я, можа, вы не будзеце адказваць пакуль на гэта пытанне, але які будзе ваш наступны крок, які, магчыма, будзе нечаканы для кагосьці? Ну, якраз для таго, каб ён быў нечаканым, трэба, каб пра яго не ведалі. Таму на гэтае пытанне якраз адказваць не буду, але з упэўненасцю скажу, што шмат якія з гэтых нечаканых крокаў з'яўляюцца спантанна спланаванымі. Ясна, што яны добра спланаваныя, але на працягу вельмі малога часу. Напрыклад, калі я заяўляў пра тое, што не збіраюся з'язджаць з Беларусі пасля сваёй прэс-канферэнцыі, дзе я распавёў пра катаванні, я сапраўды не збіраўся прыязджаць з Беларусі. Але Беларусь – гэта краіна, дзе ўсё вельмі імкліва развіваецца, дзе пастаянна з'яўляюцца нейкія новыя абставіны, новыя акалічнасці. І трэба быць падрыхтаваным да вельмі хуткага прыняцця рашэння. Наведнікі нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі згадвалі ваш ліст Лукашэнку, які пасля вашого выхаду з амерыканкі быў прадэманстраваны камітэтам дзяржаўнай бяспекі, і многія акцэнтавалі ўвагу на той фразе, калі вы падкрэслівалі заслугі Лукашэнкі ў справе незалежнасці Беларусі. Што б вы адказалі на такія папрокі, якія гучалі сёння падчас онлайн-канферэнцыі? Я сёння пра гэта шмат адказваў на онлайн-канферэнцыі. Я казаў пра тое, што Беларусь з'яўляецца незалежнай краінай, а Лукашэнка безумоўна рабіў гэта ўсё для сябе, для ўмацавання сваёй асабістай улады, але ў выніку мы маем краіну з цэнтрам улады ў Менску, мы маем незалежную судовую сістэму, незалежную ад Москвы, я маю на ўвазе, залежную ад Лукашэнкі, але незалежную ад Москвы міліцыю, вялікія заводы і зямля ўсё яшчэ ў асноўным знаходзіцца ў руках дзяржавы. Так што мы маем вельмі добрыя умовы, стартавыя умовы для эфектыўнай мадэрнізацыі. І я ўпэўнены, што калі заслугі ёсць, то іх трэба прызнаваць. Няма патрэбы хлусіць і казаць, што ў нас ўсё вельмі-вельмі дрэнна, бо тады проста нас грамадства не будзе слухаць. Бо грамадства-то ведае, што першую сваю машыну яно людзі набылі, калі прэзідэнтам быў Лукашэнка. Што першую нармальную лядоўню яны купілі, калі прэзідэнтам быў Лукашэнка. Ну, ці гэта заслуга Лукашэнка? Думаю, што ў значнай ступені гэта таксама заслуга Лукашэнкі, таму што так можна казаць, што былі халяўныя, так званыя халяўныя грошы ад нафтаперапрацоўкі і так далей, але тое, што гэтыя грошы ўсё ж такі пераразмяркоўваліся сярод грамадзянаў, а не проста банальна раскрадаліся элітай, гэта безумоўна заслуга. І цяжка гэтага не прызнаваць. Хаця мы павінны памятаць пра матывацыю. Матывацыя, канешне, была перш за ўсё захаванне ўлады, умацаванне сваёй улады. Але вельмі часта так бывае, што чалавек, нават калі не хоча зрабіць нейкае нешта добрае, але па выніках у яго гэта атрымліваецца. Ну і трэба гэта, мы трэба гэта прызнаваць. І апошняе пытанне ад таго моманту, як вы заявілі, ці як прынялі рашэнне балятавацца на прэзідэнта, вось калі ўзяць гэты перыяд часу, пра што вы шкадуеце? Вельмі шмат рэчаў, якія я не зрабіў настолькі добра, як я ўмею, як я б мог. Напрыклад, мой тэлевізійны выступ, сапраўды, па беларускім тэлебачанням мог быць нашмат лепшым. Мне няма пра што шкадаваць. Я не зрабіў нічога дрэннага. Можна было проста зрабіць нашмат лепш тое, што я зрабіў. Але агульна я ўпэўнены, што гэтая выбарчая кампанія пайшла ў плюс і Беларусі, і маёй камандзе. Гостем «Начной свабоды» быў экс-кандыдат на прэзідэнта, які заявіў пра катаванне ў турме КДБ палітуцікач Алесь Міхалевіч. Сёння адбылася онлайн-канферэнцыя на сайце «Свабоды». Адказы Алеся Міхалевіча чытайце на нашым сайце свабода.орг. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілягерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў, хваля 49 метраў. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч. Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка. Выбірайце свабоду. У эфире «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи понеделка 28 соковика. Корреспондент газеты «Выборчую Беларуси» Анджей Падшобут отримал статус подозреванного по криминальной справе об знявазе президента. Евразвяз готовы пойти далее у пытания усмацнения жорсткости санкций у относинах до Беларуси. Про это заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский, выступающий в Брюсселе на форуме по международных отношениях. Трех удельников акции с нагоды Дня воли покарали административными арештами. Ирину Губскую на трое суток арештуя, на сегодня вышла на свободу. Виктора Ивашкевича на 10 суток и Миколу Демиденку на 15 суток. У Могилеве на 7 суток арешту осудили затриманного корреспондента Белопану Владимира Лапцевича. Пятисутковым арештом покарали старшиню Могилевской областной организации партии БНФ Змитра Салаўёва. Был змещенный под варту удельник митингу протесту 19 снежня минулого года у Менску, активист Молодого фронта Олег Гнетчик. Партия БНФ закликает министра внутренних справ Анатолия Куляшова подать у отставку. Высший господарчий суд отмовил газете «Народная воля» у задовольнении по зову до Министерства информации. У господарчим у высшейшем господарчим суде почался повторный разгляд скаргов Ауторадио у новом складе суду. Концерты гурту «Ляпис Трубяцкой», запланированные на 1 и 2 красовика у Менском клубе «Реактор», отменены. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». У понеделок 28 соковика у высшейшем господарчем суде почался повторный разгляд скаргов Ауторадио у новом складе суду. 9 соковика суд признал попереджение, вынесенное Мининформации Ауторадио, несоправдным, а решение Республиканской комиссии по телебачению и радиовещанию отключить передатчик незаконным. Але простый день касационная коллегия высшейшего господарчего суду отменила то решение и справа передаденная на новый разгляд у иншем складе суду. С протягом темы Гина Студенская. Разгляд справы новым судьем Дмитрием Александровым проходит довольно імкліва. По первому позову, обскарджванню попереджання, вынесенного Ауторадио Министерством информации, рашенне вынесено на корысть Мининформу. То бок суддя Александров признал экстремистским закликом фразу с передвыборчой программы кандидата в президенты Андрея Санникова «Лёс краины вырашается не на кухне, а на площади». Попереджанне застаецца ў сіле. Генеральный директор Ауторадио Юрий Базан кажа. Там уже все было со всех сторон. Он рассмотрено. Никаких новых фактов там не найдешь. В общем-то, все крутится вокруг этой фразы. Заключения лингвистов вообще не попали. Исследования отсюда. В общем, тут оказывается закон противодействия экстремизму как бы ни при чем. Именно информ может выносить любое предупреждение. Что до другого позову, до Республиканской комиссии по телебачению и радиовещанию на конт отключения передатчика, то позбавили права на вещание Ауторадио не за попереджение Мининформу, тлумачит генеральный директор Ауторадио Юрий Базан. А вот этого мифа под названием положение о проведении конкурса, в котором мы никогда не участвуем, его просто автоматически ко всем пришлепывают. А по этому положению можно лишить права за одно предупреждение и нарушение творческой концепции. Я бы даже так сказал, ее невозможно выполнить, а не в смысле нарушить. Ее просто выполнить невозможно. Творчая концепция – это документ, у яким прописано у процентных соотносинок доля тематичных программ, новинок, рекламы, музыки, тягом суток. Директор одной из FM-станций так само подтверждает, что это документ – пастка для непослухмяных. Если сегодня для рекламы зарезервировано определенное количество минут, и если нам кто-то не принес, не дал этой рекламы, сутки вышла реклама на 2 или 3 минуты меньше. Получается, что уже творческая концепция уже нами не выполняется. А реально можно выконать до секунды? Нет, не получится. Это документ специально, чтобы ограничить рамками, загнать в угол, шаг вправо, шаг влево, чтобы был повод для расстрела. У концепции, до прикладу, закладено 86,3% музыки до агульного объема вещания, а у новогодние свято на Ауторадио музыки гучало на 0,8% больше. Рекламы у концепции заявлено 2%, а прогучало 2,3%. Вот за гэтые десятые доли проценты и поплатилось Ауторадио. Решение по другому позову Ауторадио, что до порушения творчей концепции, будет вынесено высшим господарчим судом у авторок. И на студентское из Менску. Корреспонденты «Свободы» протягиваются отшить за судовым процессом. перед Белорусским союзом мастаков, як и перед іншими творчими организациями, поустала дилемма. Як суіснаваць з уладой и на який компромисс может ісці творца? Говорит намесник старшини союзу Рыгор Щитница. Мы маем некалькі комбинатов, мы маем палац мастацтва, мы маем некалькі галереев. У нас велізная маёмасць. Я буду злачынцам, калі я возьму и это все пущу в распыл. И я николі такого не зраблю. Гутарка Міхася Скоблы з Рыгорам Сітніцам у ефіры «Свабоды» 29 сакавіка у аўторак. У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Бырлі буром зэмны крат, зэрві кайданы по вамбан. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Напишите свой верш на свободу, и таким чином новые верши представляя Валентина Аксак. Пошта нашей передачи протягивая приносить верши, присвеченные вязням белорусской репрессивной системы, якая жорстко расправляется с усими неазгодными с политикой сегодняшней улады. Лёс палітвязняў не пакідае абыякавымі многіх нашых аўтараў, але вясна немінуча ўзмацняе надзеі на іх безумоўнае вызваленне. Чытаю верш на свабоду спадара Багдановскага, прысвечаны былому кандыдату на прэзідэнта краіны паэту Уладзіміру Някляеву, звязененаму ва ўласнай кватэры. Сеюць зерне ў весну на раллі, і чакаюць людзі дружных усходаў. Ты прыйшоў, каб мы перамаглі, каб народ наш шчасце зведаў. І зноў на снезе чырванее кроў, такі вось бел чырвона-белы сцяг, ён залунае ў небе вольным зноў, надыдзе плошчы радасны працяг. Зярняты сёння ўпалі ў брудны снег, але ж патрапілі ў сэрцы, ў душы. Радзіма наша прагне перамен, каб да святла і праўды рушыць. Напісаў спадар Багдановскі. Гэткі ж верш, поўны надзеі на свабоду краіны і кожнага яе грамадзяніна, даслаў нам Мікола Палескі. Свой верш ён прысвяціў вялікаму нацыянальнаму святу Дню волі, які дэмакратычная Беларусь адзначала 25 сакавіка. Дзень волі, якой няма, дзень свабоды, которой бракуе, але мара жыве здаўна, сонца блісне і вочы расчынім. Дзень волі, а людзі в турме. Дзень свабоды, зноў б'юць безвінных, цемрашальства я веру сыдзе, свабода і воля чакаюць радзіму. Дзень волі, змагайцеся ўсе, дзень свабоды, чакаюць майданы, пад камень ляжачы вада не цячэ, зрабі нешта й ты, каб упалі кайданы. Дзень волі, што хоча народ, дзень свабоды, якой усе прагнуць, час надыдзе без слёз і гарот, а ўсіх карнікаў злых да адказу прыцягнуць. Дзень волі, чаму ж без цябе? Дзень свабоды, і вера мацнее, павіншуем усіх, хто гэтым жыве, падмацуе хай Бог і не згасне надзея. Свой верш на свабоду чытаў Мікола Палескі. Дашліце нам вашы вершы на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды. Бырлі буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, руном, руном, і покшэбён стары шат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому. Теперь полтораем изнов. Пришлите нам свой верш на свободу. Зробить это можно по почте. Адрес Минск 5, поштовая скринка 111. По электронной почте свобода@rfrl.org. И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник. Номер у Минску 266-39-52. Ваш голос – голос свободы. У У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я коротко нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 28 сакавіка. Корэспандэнт газеты «Выборчую Беларусь» Анджэй Пачобут атрымаў статус падазраванага ў крымінальнай справе аб знявазе прэзідэнта. Еўразвяз гатовы пайсці далей у пытанні ўзмацнення жорсткасці санкцый у адносінах да Беларусі. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі, выступаючы ў Брусэлі на форуме па міжнародных адносінах. Трох удзельнікаў акцыі з нагоды дня волі пакаралі адміністрацыйнымі арыштамі: Ірыну Губскую на 3 сутак, Віктара Івашкевіча на 10 і Міколу Дзімідзенку на 15 сутак. Быў змешчаны пад варту удзельнік мітынгу пратэсту 19 снежня летась, актывіст Маладога фронту Олег Гнетчык. Партыя БНФ заклікае міністра ўнутраных справаў Анатоля Куляшова падаць у адстаўку. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў газеце «Народная воля» ў задавальненні пазову да Міністэрства інфармацыі. Болей пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І на гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.